Gathering Shadows i ponownie Oyuki Conjugate z albumu Equator, rok 1994, choć płyta ukazała się już na początku roku 95. A teraz również rzecz nie najnowsza, rok 2014 i album Sea Island autorstwa pochodzącego z Kanady Scotta Morgana, występującego jako Losil. Album Sea Island, inspirowany okolicami jego rodzinnego Vancouver, to jedna z kilku płyt, które Scott Morgan nagrał w hołdzie dla nieco mniej znanych, ale bardzo charakternych części tej potężnej metropolii, jednego z najważniejszych ośrodków miejskich w Kanadzie, w Ameryce Północnej, jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie i notorycznie wymienianego jako jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania na naszej planecie. To oczywiście ma swoje plusy i minusy. Najważniejszy z minusów to ceny nieruchomości, które w Vancouver są absolutnie astronomiczne. Nie każdego zatem stać na to, by tam zamieszkać, ale warto wybrać się tam, żeby sprawdzić, jak piękne są okolice Vancouver, jak piękna jest Kolumbia Brytyjska. O okolicach Sea Island za pomocą dźwięków opowiada Scott Morgan na płycie, której posłuchamy w tej chwili. Rozpoczynamy od utworu Ahul. Thank you. Thank you. Sea Island Murders i ponownie Losil z albumu Sea Island. Wspominałem o tym, że to jedna z kilku płyt, które Scott Morgan poświęcił swojemu rodzinnemu Vancouver. Pozostałe to Sketches from New Brighton, Strathcona Variations oraz First Narrows. Każde z tych miejsc ma nieco inny charakter i również płyty im poświęcone są nieco inne. W tym przypadku mamy do czynienia z mieszanką brzmień gitarowych, brzmień fortepianu, nagrań głosu, który został potraktowany jako kolejny instrument. Choć to muzyka niesłychanie subtelna, to są tu nawiązania również do gatunków nieco bardziej konfrontacyjnych, takich jak muzyka techno, w wydaniu dubowym raczej. Wyczuwalny jest bardzo wyraźnie chłód oceanu i posępność krajobrazu Sea Island. Kolejny fragment tej płyty to Catalina 1943. Thank you. Thank you. Sturgeon Bank. To kolejny i ostatni już dziś w audycji After Party fragment płyty Sea Island, którą stworzył Scott Morgan, występujący jako Losil. A teraz zupełna nowość i po raz kolejny w audycji After Party muzyka ambient nawiązująca do dźwięków westernowych. To ostatnio mój ulubiony gatunek. Nowojorski kwintet Sus, który w zeszłym roku nagrał swoją debiutancką płytę, album Ghost Box, wraca w tej chwili również za sprawą wytwórni Northern Spy z albumem High Line. Muzyka elektroniczna, muzyka country, brzmienia akustyczne nawiązujące do arcyamerykańskiej tradycji, a to wszystko ułożone w całość, która tworzy bardzo nostalgiczny obraz. Zaczynamy od utworu Salt Flats. Thank you. Ursa Major, czyli Wielka Niedźwiedzica. To cały czas nowojorski kwintet SAS i ich najnowsza płyta High Line. To dopiero ich drugi album, ale muzycy, którzy współtworzą kwintet SAS, to nie debiutanci. Muzykę tworzą od lat 80. Współtworzyli przede wszystkim nowojorską formację Rubber Rodeo, ale również takie zespoły jak The Mundanes, czy chyba najbardziej znana w tym zestawie formacja The B-52s. Ich twórczość country ambientowa jest niezaprzeczalnie oryginalna i po prostu piękna. I z tymi pięknymi dźwiękami zostawiam Państwa w tej chwili. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie w audycji After Party. Kłaniam się nisko i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.